جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، او طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا، دیوانوں نے حق سے طلب ریگستان کیا، دیوانوں نے حق سے طلب ریگستان کیا، جس کا ستارہ چمکا اس کو ملا، جس کا ستارہ چمکا اس کو تیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، اور شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی، اور شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی، اور اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، تو نے بڑا احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا، آہ مقدر عرصہ ہوا سگے تار مدینے جانا سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، ہائے اسے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔